بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جزاك الله. سورت نبأ مکی سورت ده نزولن اتیا نمبر اسی نمبر سورت معارج پس نازل شده اور ترتیب کے اتا و یاد 78 نمبر سورت مرسلات پس لگول شده رب از سورت ده مکی سورت را یو دا چه مکی سورت که 8 نمبر اتا درش که ویلی چه ها دا یوم الفصل دا روز فیصلی دا دلتا داغی تشریح که دیو مول پسل اپا آئی که اغلط شینا ذکر که چی پا دی دنیا که مشترک دی کافر دی مسلمان دی مادار دی غریب ٹول سران لیکن آلتا بدا یواز مسلمان آنی بیا دیو جوار پسیر آردوی موجا اما که صورت که آردوار پچیس که ویلو علم دا جغل آردہ کفاتا احیاء و امواتان دلتا آدن برا شپا گم کوئی علم جانجل ارد محادن غرولی مدا جواندو دا پارا دیو جوار پسیر درم آجا مخدور گا دا مردست کی فیدر جبال نصفاتا سو جی لندس کرشی غرونا دلتا کارن ور بیس کی وستور جبال پکار سرابا روان بکرشی غرونا نشی بدا شگوگ پشتان شگوگول ختم بشی سرما او جمک سورت نه هم کې وایزه سما او فرجت کر چې اسمان کلاو کړی شي دلته د نوسم کو چې په دې سما په کار ته بو دروازې بشي بل وجه مخ سورت کې اته مرشتم کې ویلو چې وجال نه پیه رواس شام خاتن غټ غرونه اندل ته ول جبال او تا دا اته مروم کې دی وجه سر بل وجه یا مخ سورت کې یو درس کې ولا ذلیلا ذلیم الله یغنی من الله بم نو دلتا ادور 24 کو ای لا دو خون پیا بردو ولا شرابا بلا وجا مخزر کے 41 یو سال ویخ کے ویلو ان المتقین فی ظلال عیون اندلتا ادور کت کو جن للمتقین مفادا دیو جو رسالا امتیازات رسول ممتاز ہیں پیا پو بیان دل سو اگ سیزو چ دنیا کے غریب مالدار بادشاہ او مالدار او کافر او مسلمان پک دوار دی پای داخلی دا بای دنیا کے شراکاتو دا والتا جدا شی داغی بیانو دو امین سیاستور ممتا دے دی قیامت نے تعبیر کپا نبا عظیم سرلوی خبر در امین سیاستور ممتا دے پر نور نسم وان بانا پا پتی خطی سما وکان تا بابا دا دروازی دروازی بشیویا سرلوی ما امتیاز آیت نمبر 31 بانے کہ پاغا نعمتون دا متقیان بیان دا پکے پیندم تیاسور ممتاز امر 38 بانے یوم یقوم روح والملائک صف لا تکلمون الا من ان الرحمن وقال صوابا بل امتیاز پگم پسلویخ نمبرات بانے ويقول كافر ليتني كنت ترابا. او ومن امتياز وبيان دا غلط زلا هل تمخي خلا امتياز دلت اللذ زلا اغا شيطان شي غريب خدا غدا نشتب. مقصد دو صورت دا اثبات دا قيام بالترقين او تفصيل كي دا يوم الفصل چا کوم لشیان په دنیا کې د غریب او د مالدار د کافر او د مسلمان مشترک هغه اشتراک و ختم شي مؤمنان له بشي دی له باندې شي. اما تساءلون عن ما يتساءلون عن ما يتساءلون د شیشي تپوس کوي دی ان لوی يتساءلون عن النبي العظيم تپوس کوي د خبر لوی الذي هغه خبر چې دې په کې اختلاف کوم کې څوک منی څوک نه څوک په یو ترکه باندې څوک په بل ترکه څوک منی نه قیامت نشته سره اسو کوئی قیامت شته خو داسې به باباګان به خلاصې څوک سوی مختلف حالات دي مختلف اقوال دي. کلا سالمون زرد نه داس کرتم چې دی وای سالم زر چې په بشي سم بیا نه داس کرتم چې دی وای زر چې په بشي داسم چې دی وای داس کار نه الحمد اوس غلط شیانه چې مشترک دی دنیا کې وجودا شي ان ګرمنګز مکه میادان فرش کافر پم ګرد مسلمانو مالدارو غریب دوار ته پیدا اخلي ول جبال او تادن اغنا میخونه غرنه پیدا زمي غریب پک مزدوری کې ګټه تر بات او مالدار په ښکار کې سنگ مرمر تر دا به ختم شي. په خلق نه کوم دواجا اپی راکړ مې تا جوړي جوړي مدل غریبوں خدا شته مادار بادشاہ دی ہندو دار چاشته دا به ختم شي مسلمانان جوړي بچي هوري به خپل خدای به هغه چې مؤمنان وي ا د کافران خدای به دغه به هغه شیطانان به وجالنا نوم کوم صبحاتا اگر دور مونږه خوب تاسو صبحاتن راحت دوان دنیا کے بالدار خوب کے بادشاہوں کے غریبوں کے کافروں کے دا به ختم شي د کافرانو خوب بنی د تکلیف دوه د مؤمنانو خوب بنی د خوشاله دوه دي وجلنا لباسا اگر دل موږ شپه لباسا نه جامه نو په دنیا کې شپه د مسلمانان به هم شپه په کافرانو وي هلته به د مسلمانانو اگر ودې دی بیا به تور تیرې وي د کافرانو وجلنا نار معاشان اگر دل موږ ورو د پاره د ګذران سب اسباب د ګذران طلب د اسباب د مسلمانان بر ودی په دغه کافرانو باندې په مشرکان باندې شپې دا اشتراک وخت شي او باندې نه په کوم سبان شي راشي دا دا جوړ کړم مګر په تاسو و چتونه مضبوط اسمانه د دې زمنګ چتونه مسلمان چې خدای موږ به خدای دې چې موږ بخیم دغه اسمانه به د مشکو د انبر نه په موږ راضي راغنه بویا بوینه ا دایو د ورچتونه به د کافرانو وجالنا تراجا حاجا غردول منگاڑی وا پڑکے دون کے مسلمان تو پر پرنائی لکھدل تب کا پھر تم پیدا رڑا تو نور نہ منگما التبا تو مسلمان رڑائی رڑا گان وے کا پھر تیری کی دا اشتراک میں مخاطب ہیں وانزل نہ مل موسرات مان سجادن اور اور منگا ورنا او په ټاپ کې دوم کې په مؤمنان باندې مشکو دام بر باران کې په دې باندې اور لړمانه ماران به کې په مشرکان دا شي تر ختم شي د نو دې به حبونه با تا دې پر چې بزون کې با بو باندې دانا او غاغان او جنت الفاپا دا لس مشته اجندون جنتو ګور ګور یا لپلو دیوبل تا او ګور د مؤمنانو جنتو مې باغونه به د کافرانو هغه به اور به دا ټول اشتراک ختم بشي اوس تخویف یوخره ان یوم الفاسق انا میقاتا یغه ورځ د فیصلې یا ورځ جدا ده لو د دې سره یوم پدار کې پوک بوله شي پش پیلا کې نو ساته را بشي تاسو ډالې ډالې هر څه مشربت مخ کې د نبی سره ډاله به نبی سره پسروانه مشرکان ابو جال پسروانه د دین پروش به کاب نشه په سره د منافقانو وغه عبد الله ابن ابي مثل بصروان دا بيته ته ور بوتي ټوله ان عمر صفات دي کان می قاتا یغه ورو ده فیصله دا دود دي په اورد کې چې پوکول په شپه لکه را به چې تاسو ډاله ډاله او پرامیش دیش اسمان کلاب جدوان میشی با دروازه دروازه اروان رسی کرشی گرونا میشی با داشه گوگل ختم بشی یقینا جهنم دی تیار لیت تواغین از پار سرکشان و مفاهم زایده لیت کافری نویم تکا تاغین مسلمان که سرکشان در اللہ کتاب تنه که ناس را کیدن ٹھیک کولا لابیسینا پی آخ قابان وقت رو کل گوزه پا دیکی دیر دمان آخ قابا تا خوک پجام خوک بوایی اتیاو در کال تا نو کارو اتیاو در کار خلاص بشی مطلع دیر دمان لازقون پی آخ بردان نبتا که دا منج دا جانمیان پا دیکی یخنی و نسکل گرمی بایی الا همه گر سکی با گرم با غصاقا وینی زوی جزا وفاقا بدلہ برکوشی بدلہ پورا دیدہ مالو جزا وفاقا وفاق المدارس اندائی ما دنیا لدن کردہ وفاق المدارس ہم دیلے جوڑ کے چی ڈگری والی بیچر نوکری پہ پیسے پہ گٹھی وکولا شہن اروش وفاق المدارس وکولا شہن اروش شبیرہ مگ دیلہ پہ کتاب کی عرش وزو قبی اللہ نوسا کئی دا عذاب نو پلا ندیک نزیاتا منتابل مگر عذاب ان المود بشار معاہدین مطابق سنتا ان المتقین یقین در پر معاہدین مطابق سنتا مفادا کامیابی دا باغی چیدی او انگور دی و قوائبا او پیغلی جنکای دیو ترابان هم دولی و قاسا او کاسی دی حاک انڈاکڑا که لاس ماو نفیا نباوری دی پر جانت کی لگون بدخا بیہودا خبرا ولا کذاب ندرو جزام ربکا بدل برکل شی بدل رفسانا عطا ان خسابا ورگ بی بی سابا جزا و عطا جدا شدیم جزا خود عمل بدل دا عطا بی بدل دا نسا مطلب شد یو دوائی جد دا عمل بدل بدل عطا دا عطل خبردار دا پزار خبر دا جزاوی خواه که کرد که دا عطایی لکه منگه وقتی بوی که نبی اسلام ویر جنت پا عمال نده دا اللہ پا میرا بانتیا بانده حضرت صحابی و حضرت ساسو میرا عمالم کنن یکا اللہ ما خپل رحبت که پڑ نکی نظام پا عمال خواه بابا زمون جنت نبچ شو کنن جنت بیاد اللہ پا چه تا نرداشی اللہ پا یوکار تا قرآن بیان کرده اللہ رداشو تا موس کرده اللہ رداشو تا زکات ورکرده حج دکرده اللہ رداشو اللہ و دخبر رضا پا بدلہ کی جنت در کئی دا پا بدلہ کی رسال عمال نتی جنت دکھو جزانا بدلہ بئی درب سانا پزار بانی واقعی کرد کبھی آتا آن حتابا ورک بئی بی سابا رب سماوات وارده رب دست منوز مکر اغش بمینده دی که الرحمن آمیر بانزارت لام لکونا واقع داربانی مخلوقات ترپ در اللہ اندر خبری کولو تو بابا مقراتی خبری بانیش کولی چالا اجاز نیکنی پاقورت که یقوم روح بدری جبرالمین اپرخی سب پا سب بانده لا تکلمون خبر بانیشی کولی در اللہ مکی الا من مکی خبری بکی آتو ازنی رو رحمان چی جاتو که اگر دفار مرو بان باشا وقال ثوابا اویلو پا دنیا کی برا وینا توحید ذالک الیوم الحق دار ردر اختیار نو سوک چی غواری اللہ تا نزیکتا نو او دین سیخ پر ربطا دائی قرآن تذکینی انا درناکم اثبات قیامت او تخویب منگا یارکتا تو عذاب نیز دینا پا داورت که یعنی تو مر او بوینی سڑے ما قدم جادا آگا چی مقی لگو اللہ سنو در یعنی خپل عمال بوینی لے بوی یا ویلتنا مالی حاضر کتاب اللہ و غادر صغیرتنا اللہ کبزن اللہ اقصا اللہ بات اقرا کتابا کا کفاب نفسکا لیو مالی خسیبا باشم عرص بوینی یو های چلا من نده میقیم منگا یرو تاسو دازاب نیزنی نا پاگرد که چی او بوینی ساره آقا چی مخیلی گلی سونی نخبرم آمار اوائی با من کرده قرآن من کرده توحید یا لیتنی های کنتو ترابا چی ویده خواری چی ارده پیدا شده دوبا سورا با خواه زمان اعوذ بالله من